أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. serisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla alakalıdır ve 11. kitap Habeşistan'a hicret. Velid bin Mughire ve Kureyş'in ileri gelenleri oturmuş, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini onlara da anlatabilirdi. Velid söze başladı. Yakın Arap kabileleri buraya gelecek, adamınız hakkında bir karar verin, verin de hepiniz aynı şeyleri söyleyin, hepiniz başka başka şeyler söyleyerek birbirinizi yalanlamayın. O halde ne söyleyelim diye sordular. Siz fikrinizi söyleyin, ben dinleyeyim. Velid dedi. Velid, kahin diyelim. O kahin değil dedi. Velid, o kahine benzemiyor diye itiraz etti. Deli diyelim. Hayır, o deli değil. Deliye, deliyi görünce hepimiz tanırız. Şair diyelim. Hayır, o şair değil. Biz şairleri tanırız. O şaire de benzemiyor. Sihirbaz diyelim. O sihirbaz da değil. Biz onun hiçbir sihrini görmedik. O halde ne diyelim diyerek Velid'e sordular. Velid, Allah'a yemin olsun ki onun sesinden bir tatlılık var. Onun hakkında ne söylerseniz söyleyin yanlış olur. Kureyş'ten her kabile Müslüman olanlara işkence ediyordu. Müslümanlara yapılan işkenceler çok artmıştı. Osman bin Affan ve arkadaşları Mekke'den uzaklaşarak dinlerini yaşayabilecekleri bir yere gitmek istediler. Durumu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bildirince o şöyle dedi. Habeşistan'a gitseniz orada hiçbir kimseye zulmetmeyen bir kral var. Orası doğruluğun hüküm sürdüğü bir yerdir. Allah sizi bu sıkıntıdan kurtarır. Muhacirler Kureyşlilerden gizli bir gece çıkarak sahile kadar gittiler. Oradan da bir gemiye binerek Habeşistan'a geçtiler. Kureyşli Kureyşliler Müslümanların kaçtığını öğrenince çok kızdılar. Onları yakalayabilmek için peşlerine düştüler fakat hiçbir kimseyi bulamadılar. Müslümanlar gemiye çoktan binmiş, kimseye zulmetmeyen kralın memleketine doğru gidiyorlardı. Kureyşliler Müslümanların Habeş kralı Necaşi'nin yanına gittiklerini orada huzur içinde yaşadıklarını duydular. Necaşi'ye hediyeler göndererek kendilerinin ve babalarının dininden çıkan bu insanları geri almak için bir adam göndermeye karar verdiler. Çok kıymetli hediyeler hazırladılar. Amr bin As ile Umare bin Velid'i hediyelerle Habeşistan'a kadar gönderdiler. Amr bin Umma ve Umare Necaşi'nin huzuruna girdiklerinde onun önünde yerlere kadar eğildiler, getirdikleri hediyeleri sundular. Necaşi onları yanına oturtarak konuşmaya başladı. Amr bin As şöyle dedi, bizden bir grup insan dinlerini terk ettiler. Şu anda sizin memleketinizde yaşıyorlar. Necaşi bizim memleketimizde mi diye sordu Amr. Evet, evet dedi Necaşi. Onlardan ne istiyorsunuz diye sordu. Amr biz onları bize geri ver dedi. Necaşi hayır onları dinlemeden olmaz. Müslümanları çağırdılar. Geldiklerinde Necaşi sordu. Bunlar ne diyor? Müslümanlar onlar puta tapıyordu. Allah bir peygamber gönderdi. Biz de o peygambere inandık dediler. Necaşi Amr'a dönerek onlar kölelerimiz mi diye sordu. Amr hayır dedi. Onlar köleleriniz mi? Hayır dedi. Necaşi onların size borcu var mı? Amr hayır. Necaşi bunun Müslümanların serbest bırakılmalarını emretti. Amr ve Umare Necaşi'nin yanında ayrılmış ve ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Amr Müslümanları almadan Mekke'ye dönmek istemiyordu. Sonunda aklına bir fikir geldi. Necaşi'nin yanına gelerek onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Necaşi Müslümanları tekrar çağırdı. Huzuruna girerken Cafer bin Ebi Talip arkadaşlarına hiçbiriniz konuşmayınız, bugün ben konuşacağım dedi. Necaşi'nin huzuruna girdiler. Necaşi tahtında, Amr bin As sağında, Umare de onun solunda oturuyorlardı. Papazlar ve din adamları çevresine toplanmıştı. Müslümanlar diğerleri gibi secdeye kapanmadan Necaşi'ye selam verdiler. Amr ve Umar'a hemen atılarak onlar sana secde etmediler dediler. Papazlar ve diğer din adamları da Müslümanlara kızmıştı. Krala secde ediniz diye bağırdılar. Cafer bin Ebu Talip öne çıkarak şöyle dedi. Biz Allah'tan başka hiçbir kimseye secde etmeyiz. Necaşi ona sordu. Sizi secde etmekten alıkoyan nedir? Cafer sakin bir şekilde cevapladı. Biz Allah'tan başka hiç kimseye secde etmeyiz. Necaşi sordu. Siz kimsiniz Cafer? Allah bize içimizden bir peygamber gönderdi. O bize Allah'tan başkasına ibadet etmememizi ve ona hiçbir şey ortak koşmamamızı, namaz kılmamızı, zekat vermemizi, iyiliği emretmemizi, kötülükten sakındırmamızı emretti. Amr bin Az söze karıştı. Allah kralı korusun. Onlar İsa bin Meryem hakkında sizden farklı düşünüyorlar. Necaşi Cafer'e sordu. Arkadaşınız Meryem oğlu İsa hakkında ne söylüyor? Cafer, Allah Celle Celaluhu o konuda şöyle buyuruyor. O Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Hiçbir beşer dokunmadan onun ol demesiyle bir bakireden olmuştur dedi. Necaşi ayağa kalkarak yerden bir çöp alıp şöyle dedi. Ey papazlar ve din adamları, bu insanlar bizim İsa bin Meryem hakkında söylediğimizden farklı bir şey söylemiyorlar. Aramızdan şu çöp kadar bir fark bile yok. Tekrar Müslümanlara dönerek size ve size gelen peygambere selam olsun. Memleketimize hoş geldiniz. Yanınızda dininize ait bir şey var mıdır? Cafer yüzü güldü. Evet diye cevapladı. Necaşi peki onu bize oku dedi. Cafer Meryem suresinin 16 ile 21. ayetleri okumaya başladı. Kitapta Meryem kıssasını da hatırla. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafından bir yere çekilmişti. Sonra onların önünde bir perde inmişti derken biz ona ruhumuzdan göndermiştik de o kendisine bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem ona dedi ki doğrusu ben senden esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer sen fenalıklardan sakınan bir insansan ben ancak sana temiz bir erkek çocuğu vermek için Rabbinin gönderdiği elçisiyim dedi. O benim nasıl bir oğlum olabilir dedi. Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz biri de değilim. Ruh öyledir dedi. Rabbin buyurdu ki o bana göre çok kolay. Çünkü biz onu insanlara bir alamet ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Zaten bu iş olup bitmiştir. Necaşi şöyle dedi. Bu sözler Musa'ya gelen sözlerle aynı kaynaktan çıkmış ışıklar gibidir. Benim memleketimde huzurla yaşayınız. Müslümanlar sevinerek, Amr ve arkadaşı da üzülerek Necaşi'nin huzurundan ayrıldılar. Necaşi Kureyşlilere getirdikleri hediyelerin iade edilmesini emredince üzüntüleri bir kat daha artmıştı. Amr bin As ve arkadaşı Mekke'ye üzüntülü ve perişan bir halde döndü. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.